علیہ وسلم سے چوتھا سوال یہ کیا، اخبرنی عن الساعة، کہ اے اللہ کے رسول مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. آپ نے جواب جو دیا وہ یوں تھا، انہوں نے کہا کہ اخبرنی عن الساعة، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے جواب کیا دیا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ قیامت کے تعلق سے سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے دونوں کے دونوں علم کے اعتبار سے برابر ہے. پہلا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بجائے کہ میں قیامت کے بارے میں علم نہیں رکھتا، آپ نے یہ جملہ کیوں استعمال فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ سائل اور مسئول دونوں کے دونوں مسئول عنہ یعنی قیامت کے بارے میں علم کے اعتبار سے برابر ہیں. آپ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ سائل اور مسئول قیامت کے متعلق جو علم ہے اس علم کے بارے میں دونوں کے دونوں برابر ہیں. جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے کہ دنیا کا ہر سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا، اور دنیا کا ہر مسئول جس سے سوال کیا جائے گا وہ بھی نہیں جان سکتا، نہ اس نے جانا ہے نہ جانتا ہے نہ جانے گا. اگر آپ یہ کہتے کہ میں نہیں جانتا تو صرف اس بات کی نفی ہوتی کہ بھائی قیامت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ دنیا کا کوئی بھی سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کب آئے گی، اور جس سے سوال کیا جائے گا وہ بھی قیامت کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا نہ جانتا ہے نہ جانے گا. دنیا کا ہر سائل اور دنیا کا ہر مسئول قیامت کب واقع ہوگی دونوں کے دونوں کچھ نہیں جانتے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے بارے میں حضرت جبرائیل کو بھی علم نہیں تھا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں دیا گیا. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ جو کہتا تھا وہ جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے، اور ان سے سن کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے وہ بات کہتے تھے. اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل اش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل اش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتے جب تک جبرائیل ان سے نہیں کہتے، اور جبرائیل اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ اللہ جبرائیل کو وہ بات نہ بتا دے اور یہ نہ کہتے کہ یہ میرے رسول کو بتا دو. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں علم نہیں، آپ نے یہ کیوں کہا کہ سائل اور مسئول دونوں کے دونوں قیامت کے علم کے بارے میں برابر ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کا ہر سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں ہر سوال کیا جانے والا کچھ نہیں جانتا. دوسرا مسئلہ اس جواب سے یہ نکلا کہ کسی آدمی کو اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں تو اس کی عظمت مجروح نہیں ہوتی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آدمی کو کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو وہ اپنی لا علمی کا اظہار کر دے خامخا بلا تحقیق کسی بات کا جواب دینے کی کوشش مت کرے. یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے معلوم. اس سے پتا یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اس لیے کہ تمام غیبیات میں سے ایک غیب قیامت کا وقوع بھی ہے. اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ مجھے معلوم نہیں. قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها کہ یہ کافر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی. یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء تھا, مذاق کے طور پہ تھا. اس لیے کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے مرساہا, اور مرساہا کہتے ہیں پانی کے جہاز کے لنگر انداز ہونے کو, اس کے لیے لفظ مرسا استعمال کیا جاتا ہے. گویا مذاق سے اور استہزاء سے اور تمسخر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافرین یہ پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا پانی کا جہاز چلا, یہ رکے گا کب, یہ لنگر انداز کب ہوگا, کب یہ ٹھہرے گا, ابھی تک ٹھہرا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ قل, آپ کہہ دو کہ انما علمها عند ربی, کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے. انما حصر پر دلالت کرتا ہے, گویا کہ نبی سے کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, نہیں واقع کرے گا, نہیں ظاہر کرے گا قیامت کو اس کے وقت پر مگر وہی. اس میں دو باتیں معلوم ہوئی کہ قیامت کا ایک وقت متعین ہے, وہ اپنے وقت پر آ جائے گی, اور قیامت کا واقع کرنے والا اس کو اس کے وقت پر واقع کرے گا. وہ وقت کب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. ثقلت فی السماوات والارض, یہ قیامت زمین اور آسمان میں بھاری ہے. اس کا ترجمہ عام طور پر ترجمہ کرنے والوں نے اور تفسیر کرنے والوں نے اس طرح کیا ہے کہ زمین اور آسمان میں سب سے بڑا حادثہ قیامت کا حادثہ ہوگا. بھاری ہے قیامت زمینوں اور آسمانوں میں, یعنی کیا مطلب, زمین اور آسمان کا سب سے بڑا حادثہ, کہ اس سے بڑا حادثہ اور کوئی نہیں ہو سکتا, قیامت ہے. یہ ترجمہ اور یہ تفسیر اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اسلوب کلام یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت کی طرف تلمیح ہے کہ جس طرح عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو دن بدن اس کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. جو آدمی بھی دیکھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ حمل ایک دن باہر آئے گا, لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ حمل کب باہر آئے گا. اسی طرح قیامت, کہ اس کی نشانیاں تو معلوم ہیں لیکن وقت کب ہے اس کے واقع ہونے کا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. تو ثقلت فی السماوات والارض, آسمانوں میں اور زمین میں قیامت بھاری، ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ اس سے بڑا حادثہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ بھی قیامت کے بارے میں توہ اور جستجو کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آخر میں یہ کہا گیا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، گویا کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی اس بات کو جانتا ہے، گویا کہ جو لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ نبی کو تمام غیبوں کا علم تھا وہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو ایک بات واضح ہو کر کے یہ سامنے آئی کہ قیامت کے بارے میں نہ تو جبرائیل کو علم ہے کہ کب وہ واقع ہوگی، اور نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقوع کا علم دیا گیا۔ اب آپ عالم الغیب تھے، اب عالم الغیب کا کوئی معنی بتائے کہ کیا ہوتا ہے، تو ذرا ہم سمجھیں کہ عالم الغیب کا معنی کیا سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ قیامت کے بارے میں نہیں بتا سکتے تو آپ اس کی علامتیں ہی بتا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس کی نشانیاں میں بتاتا ہوں، اور آپ نے دو نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی یہ کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ یہ انقلاب حال کی طرف اشارہ ہے۔ ابھی بڑی عجیب و غریب بات آپ کو معلوم ہوگی، عام طور پر لڑکیوں کے اندر ماں کی فرما برداری، ماں کی تابعداری کا عنصر غالب رہتا ہے۔ لڑکیاں ماؤں کی نافرمانی نہیں کرتی، ماں جو کہتی ہے لڑکی وہی کرتی ہے، گویا لڑکیاں محکوم رہتی ہیں اور ماؤں کی تابع دار رہتی ہیں، ماؤں کی فرما بردار رہتی ہیں۔ لیکن قیامت کے قریب انقلاب حال ہو جائے گا، یہ معاملہ الٹا ہو جائے گا کہ مائیں محکوم بن جائیں گی اور ان کی بیٹیاں حاکم بن جائیں گی۔ پہلے ماں جو کہتی تھی لڑکی، اس پر سر تسلیم خم کر لیتی تھی، لیکن قرب قیامت میں معاملہ یہ ہو جائے گا کہ لڑکیوں کے بیٹیوں کے ہر جائز اور ناجائز کاموں کو مائیں تسلیم کر لیں گی، ان کی ہر بات ماننے کے لیے مائیں تیار رہیں گی، چاہے وہ بات صحیح ہو چاہے غلط ہو۔ گھر میں ماں کی نہیں چلے گی، بیٹیوں کی چلے گی، گویا لڑکیاں حاکم ہو جائیں گی اور مائیں محکوم ہو جائیں گی۔ اور اگر لڑکی کی کسی حرکت پر ماں کو اعتراض ہوگا تو ماں کی نہیں چلے گی، بات قابل اعتراض ہی کیوں نہ ہو، وہ بات روبہ عمل آئے گی، لڑکی اپنی بات منوا کر رہے گی۔ کیا آج کل وہی بات نہیں ہے کہ لڑکیوں کی ہر بات پر مائیں سر تسلیم خم کر لیتی ہیں اور گھر میں بیٹیوں ہی کی چلتی ہے، اور خاص طور سے لڑکی اگر اکلوتی ہو تو اس کے لیے ماں تو کیا باپ بھی، دونوں کے دونوں حلال اور حرام تک کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے، اپنی جائز بات بھی ماں سے منوا لے گی اور ناجائز بات بھی منوا لے گی۔ ماں اگر دیکھ لے کہ میری بیٹی غلط ڈھرے پر جا رہی ہے، غلط روش پر چلی جا رہی ہے، تو ماں کچھ مصلحتوں کے پیش نظر خاموش رہے گی، اور لڑکی یہ جانتے ہوئے بھی میری حرکت اور میری روش سے میری ماں آگاہ ہے، اپنا کام کر دی جائے گی، گویا حکومت اس کی چلے گی، ماں محکوم ہو جائے گی۔ یعنی قیامت کے قریب معاملہ برعکس ہو جائے گا، جو حاکم رہے گا وہ محکوم ہو جائے گا، جو محکوم رہے گا وہ حاکم ہو جائے گا۔ یہ گھروں کا معاملہ ہوگا۔ اور دوسرا معاملہ کہ جو لوگ پہلے کبھی ایسے تھے کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, بدن پر کپڑے نہیں تھے. حفات العورات, حفات کہتے ہیں جن کے پاؤں میں جوتے نہ ہو, عورات جن کے بدن پر کپڑے نہ ہو, العالی محتاج مفلس کنگال لوگ, ریاش بکریوں کے چرانے والے, یتطاولون فی البنیان بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ کر اتراتے ہوں گے, اکڑتے پھر رہے ہوں گے. دیکھیے کبھی حال یہ تھا کہ پاؤں میں جوتے نہیں تھے, حال یہ تھا کہ بدن پر کپڑے نہیں تھے, حال یہ تھا کہ محتاج تھے, کوڑی کوڑی کو دانے دانے کو ترستے تھے, حال یہ تھا کہ بکریاں چرا کر اپنا پیٹ پالتے تھے. اور ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ یہ بڑے بڑے محلات بنائیں گے, بڑے بڑے مکانات بنائیں گے, اور ان مکانوں کے اندر یہ اترائیں گے, ان مکانوں کے اوپر یہ فخر کریں گے. انقلاب حال ہو جائے گا. اور جب ایسا معاملہ آ جائے تو پھر اس معاشرے کا, اس ماحول کا, اس ملک کا خدا ہی حافظ. اس لیے کہ بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ ازدہے کے منہ میں تیرا ہاتھ دے دینا کہ وہ تیرا ہاتھ چبا لے بہتر ہے اس بات سے کہ تو کسی ایسے مالدار کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائے جس نے پہلے کبھی غریبی دیکھی ہو. یاد رہے, اور بہت اچھی بات کہی, بات نہیں سمجھے. ازدہے کے منہ میں تیرا ہاتھ دے دینا کہ وہ تیرا ہاتھ چبا ڈالے, اس سے بہتر ہے کہ تو ایسے مالدار آدمی کے آگے ہاتھ پھیلائے جو کبھی غریبی دیکھ چکا ہو. اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا, مانگتا رہے آدمی, وہ اپنی ہی گاتا رہے گا, اللہ کتنا بھی دے دے روتا رہے گا. سامنے والے کی مجبوری, سامنے والے کی پریشانی اسے نظر نہیں آئی, اور اس کے سامنے دست سوال دراز کرنے والا خائب و خاسر ہوگا, ناکام ہوگا. لڑکیاں محکوم تھی, حاکم بن گئی, یہ مفلس اور کنگال تھے, بڑے بڑے محلوں میں آ گئے. انقلاب حال, انقلاب امور, معاملات بدل گئے, احوال بدل گئے. اور اسی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. گویا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ معاملات نااہلوں کے پاس چلے جائیں گے. بولو, جو لوگ ننگے تھے, پاؤں میں جن کے جوتے نہیں تھے, مفلس تھے, کنگال تھے, بکریوں کے چرانے والے تھے, تو بکریوں کے چرانے والے کتنا علم رکھیں گے؟ یہ لوگ جب محلوں میں آ جائیں گے تو انہی کو نیتا بنایا جائے گا, ان کے پیسوں کے بل بوتے پر انہی سے رائے لی جائے گی, انہی سے معاملات کے اندر رجوع کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ بکریوں کے چرانے والے بے علم اور جاہل لوگ جب معاملات ان کے پاس جائیں گے تو وہ معاملات کے بارے میں کیا تبصرہ دے سکتے ہیں یا کیا ریمارک کر سکتے ہیں؟ معاملہ یہ ہوگا کہ مشورہ غلط ہوگا, معاملات کے بارے میں وہ غلط تبصرہ کریں گے, اور اس طرح ماحول بگڑتا چلا جائے گا. سلف نے لکھا ہے کہ عالم اس وقت یہ ہو جائے گا کہ خائن کو, خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھ لیا جائے گا, امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھ لیا جائے گا, سچے کو جھوٹا سمجھ لیا جائے گا, اور جھوٹے کو سچا سمجھا جانے لگے گا. معاملہ بالکل بدل جائے گا. یہ دو نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ایک بات کا اور پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ یہ لوگ بڑے بڑے محلوں اور بڑے بڑے مکانوں میں اتراتے ہوں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان محلات نہیں بناتے تھے. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی, آپ زندہ رہے, تب تک کسی صحابی نے بلند مکان نہیں بنایا, بلڈنگ نہیں بنائی. ثبوت اس کا, ثبوت ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تخریج کی ہے اس روایت کی. سند یوں ہے, روا ابو زناد عن الارج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تقوم الساعۃ حتی یتطاول الناس فی البنیان. امام بخاری لائے ہیں, اور طریق یہ ہے کہ ابو زناد نے آرج سے, آرج نے ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگ بلڈنگوں میں اتراتے نہ پھریں. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بلڈنگیں نہیں تھی، تو اترانے کا سوال پیدا کہاں ہوتا ہے؟ دوسری روایت، یہ روایت ابو داؤد میں ہے، راوی اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فرآ قبۃ مشرفہ، ایک بلند قبہ، ایک بلند گنبد دیکھا، کسی نے مکان اونچا بنا لیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا، آپ نے فرمایا ما ہذا، یہ کیا ہے؟ فرمایا لفلان رجل من الانصار، یہ انصار کے فلا آدمی کا مکان ہے۔ بات ہو ہی رہی تھی کتنے میں وہ آدمی نکل آیا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے سلام کیا، فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعراض کیا، فاعرض عنہ، سلام کا جواب نہیں دیا آپ نے، فعل ذلک مرارن، اس نے یہ حرکت کئی دفعہ کی، کئی مرتبہ آپ کو سلام کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلند قبہ دیکھ کر ناراض ہو گئے، فہدم ہر رجل، آدمی نے جا کر کے وہ قبہ گرا دیا، مکان کی بلندی کو ڈھا دیا، کہ مکان کا گرا دینا آسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی قبول نہیں۔ یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نہیں استعمال کرتے تھے۔ ایک روایت اور لے لو، ابن صاحب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت ادخل بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خلافت عثمان فاتناول سقفہا سقفہا بیدی۔ ابن صاحب کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمروں میں داخل ہوتا تھا اور سیلنگ اتنی نیچے ہوتی تھی کہ فاتناول سقفہا بیدی، کہ میں اس کی سیلنگ کو اپنے ہاتھ سے چھو لیتا تھا۔ یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی، اگر بلڈنگیں ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بنواتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کی اقتداء کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے بڑی بڑی بلڈنگیں ضرور بناتے، گویا کہ یتطاولون فی البنیان، یہ کہہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں آدمی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ یہ دو علامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتائیں، اور دو ہی پر اکتفا کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ آپ کو بتانا یہ تھا کہ قیامت کے قریب معاملات الٹے ہو جائیں گے، بس جب معاملہ الٹا نظر آنے لگے کہ حق باطل ہو جائے، باطل حق ہو جائے، جھوٹ سچ نظر آنے لگے اور سچ جھوٹ نظر آنے لگے، امانت کو خیانت کہا جائے، خیانت کو امانت کہا جائے، جب حاکم محکوم بن جائے، محکوم حاکم بن جائے، مفلس اور کنگال لوگ بڑے بڑے محلوں میں بس جائیں، جاہل بولے عالم سنے، یہ تمام کی تمام علامتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ رہا قیامت کے وقوع کا معاملہ، قرآن نے بتا دیا لا تاتیکم الا بغتہ، بالکل اچانک آئی ہے، اور عجیب بات ہے یہ جو آیت کریمہ ابھی میں نے پڑھی ہے اس کے اوپر انسان کی مدت حیات کا تذکرہ ہے، اور کہا گیا کہ عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، قریب ہے کہ ان کی مدت عمر تمام ہو جائے اور ان کی موت قریب آ جائے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے جس طرح آدمی کو موت کا وقت معلوم نہیں، صرف آثار معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح قیامت بھی اسی موت کی طرح ہے کہ اچانک آئے گی، ہاں آثار بتا دیتے ہیں کہ قیامت آنے والی، آثار کا پتہ چل جائے گا، وقوع کب ہوگا معلوم نہیں، جس طرح موت کے آثار نظر آتے ہیں وقوع کا پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم کس گھڑی کس منٹ موت آ جائے گی، بالکل قیامت موت کے مشابہ ہے، جس طرح موت اچانک آ جاتی ہے ایسے قیامت اچانک آ جائے گی، سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اچانک آئے گی۔ یہ دو علامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فی لبست ملین، میں زیادہ دیر تک ٹھہرا رہا۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے بتایا کہ یہ جبرائیل تھے؟ آپ نے حضرت عمر سے یہی فرمایا نا کہ اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر نے یہ فرمایا اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا حاضر جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تمہارے پاس تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. سوال یہ ہے، سوال کرنے والا یہ کرتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب معلوم نہ ہوتا تو آپ یہ کیسے بتاتے کہ یہ جبرائیل ہیں؟ اسی حدیث کے اندر اس کا جواب ہے، فَلَبِسْتُ مَلِيًا، میں بڑی دیر تک انتظار کرتا رہا، گویا دیر ہو گئی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور مشکا شریف اٹھا کر کے دیکھیے، اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ حدیث جبرائیل کے بارے میں کئی روایات ہیں، حدیث جبرائیل کے کئی طرق ہیں اور بعض کے اندر کچھ اور تفصیل ہے. ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو 3 دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر وہ جو آدمی سوال کر رہا تھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ آدمی کون تھا؟ کہا کہ اللہ رسول عالم، کہا کہ وہ جبرائیل تھے، وہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل کے آنے کی خبر 3 دن بعد دی، فوراً آپ نے نہیں بتایا. اور ایک روایت اور ملتی ہے جو بڑی عجیب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ جب تک جبرائیل واپس نہیں ہو گئے تب تک میں نے ان کو نہیں پہچانا، جب واپس ہوئے تب میں نے ان کو پہچانا. یہ بات خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے سوالات کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ واپسی تک مجھے معلوم نہیں، جب واپس ہوئے تب معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل ہے.